जब से मैं तुम पे मरने लगा, जब से मैं तुम पे मरने लगा, कतरा कतरा मैं बिखरने लगा, कतरा कतरा मैं बिखरने लगा, अच्छी लगने लगी दीवाना मैं। जब से मैं तुम पे मरने लगा, कतरा कतरा मैं बिखरने लगा।